funkcjonowanie serca. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 17 kwietnia, to poniedziałek, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. W kancelarii premiera powinno się właśnie rozpocząć spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy na temat ukraińskiego zboża. Prezydent Włoch, Sergio Mattarella, jest już w Warszawie. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przywitał go Andrzej Duda. W całym kraju ruszają kwalifikacje wojskowe. Dotyczy to ponad 200 tysięcy młodych osób. W kancelarii premiera właśnie teraz ma dojść do kolejnego spotkania ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy na temat ukraińskiego zboża. W rozmowach uczestniczyć mają też inni przedstawiciele rządów obydwu państw. Gospodarzem spotkania ma być premier Mateusz Morawiecki. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, polskie władze zabroniły w weekend importu i tranzytu wielu produktów spożywczych ze wschodu w reakcji na decyzję rządu. Komisja Europejska przypomniała, że polityka handlowa należy do kompetencji unijnych i kraje członkowskie nie mogą samodzielnie podejmować decyzji w tym zakresie. Europoseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk wyraził nadzieję, że Komisja Europejska zrozumie decyzję Polski w sprawie zakazu importu zboża z Ukrainy. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie powiedział, że nasz kraj został postawiony pod ścianą. Mam nadzieję, że Komisja Europejska zrozumie, w jakiej sytuacji jesteśmy. No nie może być tak, że chęć pomocy jakiemuś krajowi, którą my także konsekwentnie realizujemy, destabilizuje sytuację na rynku surowców rolnych w krajach granicznych z Ukrainą. Przedstawiciele strony ukraińskiej chcą rozmawiać o wznowieniu możliwości przewozu tranzytowego zabezpieczonych partii towaru. Po rozmowach w stolicy minister Robert Telus ma udać się na przejście graniczne w Dorohusku. W Warszawie rozpoczęło się spotkanie prezydentów Polski i Włoch. Andrzej Duda i Sergio Mattarella mają rozmawiać m.in. o obronności, gospodarce i walce z nielegalną migracją. O szczegółach Karol Surówka. Na początek spotkania w Pałacu Prezydenckim przewidziano krótką rozmowę prezydentów z udziałem pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy oraz córki Sergio Mattarelli, Laury. Później prezydenci zostaną sami na rozmowę w cztery oczy. Z czasem dołączą do nich delegacje ministrów z Polski i Włoch. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza jednym z głównych tematów będzie bezpieczeństwo Europy w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Mamy świadomość, że za parę miesięcy w Wilnie odbędzie się szczyt NATO. Włochy są ważnym partnerem także w ramach NATO. Delegacje z Polski i Włoch mają też rozmawiać o współpracy na polu gospodarki, kultury oraz o zwalczaniu nielegalnej imigracji w Unii Europejskiej. Sergio Mattarella spędzi w Polsce kilka dni. Z Warszawy pojedzie do Małopolski. Na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau weźmie udział w Marszu Żywych. Włoski prezydent odwiedzi także Kraków i wygłosi wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Karol Surówka, Polskie Radio. Poseł Antoni Macierewicz poinformował, że dziś do godziny 16 wpłynie do prokuratury zawiadomienie podkomisji smoleńskiej o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które podróżowały z nim do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Z kolei komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany jutro. To jest kwestia normalnego działania wobec opinii publicznej, która ma prawo przecież wiedzieć w tak ważnej dla całego narodu i państwa polskiego sprawie, znać wszystko, co może być przekazane publicznie. Tak, taki komunikat zostanie przekazany w dniu jutrzejszym. Znaczy nie tylko, że jest złożony, ale to, co można na ten temat będzie powiedzieć, tak żeby prokuratura miała, że tak powiem, pewność, że wszystkie formalne rzeczy zostały zrealizowane zgodnie z prawem. Antoni Macierewicz poinformował, że zawiadomienie włącznie z załącznikami ma ponad 1500 stron, z czego ponad połowa to materiały nowe, do tej pory nieznane publicznie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło alarm próbny dla floty Oceanu Spokojnego. W niezapowiedzianych ćwiczeniach bierze udział około 25 tysięcy żołnierzy, a także okręty i samoloty. W ocenie niezależnych komentatorów tego typu działania mają jednak wymiar propagandowy, aby przekonać Rosjan o sile własnej armii. Więcej na ten temat Maciej Ostrzemski. Rosyjskie media nie podają szczegółów dotyczących zadań, jakie otrzymały jednostki floty Oceanu Spokojnego w trakcie niezapowiedzianych manewrów. Jednak portal Meduza zauważa, że gdy raport w tej sprawie składał minister obrony Siergiej Szojgu, prezydent Władimir Putin przypomniał, że priorytetem dla rosyjskiej armii jest wojna na terytorium Ukrainy. Jednocześnie dyktator polecił przeprowadzenie próbnych alarmów w innych zgrupowaniach morskich. Niezależni komentatorzy są zdania, że tego typu manewry mają pokazać Rosjanom siłę armii, aby propagandowo przykryć porażki ponoszone na ukraińskim froncie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz krótko najnowsze dane epidemiczne. Minionej doby badania potwierdziły 107 zakażeń koronawirusem. Nie zanotowano zgonów osób z COVID-19. Wczoraj wykonano ponad 2000 testów w kierunku patogenu. W całej Polsce rozpoczynają się kwalifikacje wojskowe. Wezwania do stawiennictwa przed komisjami lekarskimi ma dostać prawie 230 tysięcy osób. Kwalifikacje potrwają do 21 lipca. Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi, mówi pułkownik Jerzy Flis, szef ośrodka zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Ja bym nie demonizował tego wyzwania jako takiego stricte obowiązku, chociaż jest to obowiązek, ale raczej traktowanie jako formy zaproszenia od ojczyzny. Dzisiaj Wojsko Polskie to jest naprawdę dobry kierunek. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego głównie poprzez dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową i nie tylko na okres ten podstawowy, ale również, aby pozostali na okres szkolenia specjalistycznego. Dzisiaj, patrząc na doświadczenia narodu ukraińskiego, wiemy doskonale, że inwestycja w obronność jest ważna i się opłaca. Osoby kwalifikowane otrzymają jedną z czterech kategorii A, B, C lub D. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj na południowym wschodzie ma być zachmurzenie duże albo całkowite i z deszczem, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i deszczem przelotnym. Temperatura maksymalna to od 7 nad morzem przez 14 w centrum do nawet 17 na północnym wschodzie. Wiatr raczej słaby i umiarkowany. Ciśnienie teraz powinno wynosić 1007 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Let's go! Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz! Tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Czas na PIT? Twój e-PIT czeka na Ciebie wszędzie tam, gdzie jesteś Ty. Rozliczysz się szybko, na dowolnym urządzeniu i tak, jak Ci wygodnie. A do tego rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe. Wyższą kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych. Obniżoną pierwszą stawkę PIT z 17 na 12%. Ulgi i zwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Ach, wiosna, daje mi tyle energii. Nawet jak widzisz te ceny. Przecież na Allegro wiosennie niskie ceny mają. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego tysiące produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. To już 9 minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu, serdecznie zapraszamy na najbliższe 3 godziny. Zapraszamy na audycję Trójka do trzeciej, w której to audycji między innymi opowiemy o tym, że zbliża się 80. rocznica powstania w getcie w warszawskim. W związku z tym Teatr Żydowski przygotował wiele bardzo ważnych i bardzo ciekawych spektakli, o których na pewno Państwu dziś opowiemy, ale będziemy też na Zamku Królewskim na Wawelu, chociaż będzie to spacer wirtualny, a zresztą na tyle oryginalny i szczególny, że zajrzymy nawet do Smoczej Jamy. Serdecznie zapraszamy. Krzysztof Sagan audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. Spacer po bulwarze z nią razem. Autokar

Jesteśmy również ogromnie cenieni za granicą. Latem polsko-sudańska ekipa odkryła malowidła sprzed 1000 lat. Opowiada o nich dr Magdalena Łaptaś z Instytutu Historii Sztuki UKSW w Warszawie. Po tym, jak zostały odsłonięte te malowidła, okazało się, że jest to prawdopodobnie przedstawienie Matki Boskiej Platy Tery, czyli Matki Boskiej, na której łonie ukazany jest Chrystus, młodzieńczy Chrystus Emanuel, w otoczeniu dwóch archaniołów, serafinów w postaci świętych. Te malowidła zostały znalezione we wschodniej części sanktuarium. No jest to w ogóle ogromna radość, kiedy odkrywa się zabytki z okresu chrześcijańskiego, prawdę mówiąc, wcześniejszego niż w Polsce. Sama historia polskiej archeologii sięga XIX wieku, bo to wtedy właśnie w Polsce utworzono pierwsze muzeum archeologiczne w Krakowie. Ale jednym z najważniejszych nazwisk zasłużonych dla polskiej, ale i światowej archeologii jest nazwisko polskiego uczonego profesora Kazimierza Michałowskiego. Prowadził on prace badawcze w Aleksandrii i odkrył fundamenty świątyni faraona Amazisa z VI wieku przed naszą erą. Był również twórcą Polskiej Szkoły Archeologii, a o jej fenomenie mówi uczeń profesora, egiptolog, profesor Karol Myśliwiec z Polskiej Akademii Nauk. Na czym polegała nowoczesność, właściwie przełomowość metodologiczna profesora, kiedy zaczynał wykopaliska w Górnym Egipcie razem z Francuzami w Edfu? Przedtem archeolodzy poszukiwali dwóch rodzajów zabytków. Po pierwsze papirusów, które dostarczałyby filologom nowych tekstów i historykom. Po drugie wspaniałych zabytków, rzeźb, które można by było zdobyć dla polskich czy europejskich muzeów. Profesor Michałowski badał natomiast każdy najmniejszy znaleziony obiekt, w związku z czym na przykład w materiałach opublikowanych z wykopalisk Edfu znalazła się warstwa arabska. Kto wcześniej zajmował się badaniem zabytków arabskich? To było traktowane jako coś zupełnie wtórnego. Na przestrzeni lat polscy archeolodzy pracowali już niemal na wszystkich kontynentach. Znaczące dla nauki są również prace prowadzone w Ameryce Południowej i Środkowej. Jednym z największych sukcesów było odkrycie pierwszego królewskiego grobowca Majów. Muszę się Państwu przyznać, że ostatnio też czułem się niczym archeolog, ba prawie jak Indiana Jones, kiedy w piwnicy odkryłem zaginione dawno kasety magnetofonowe z czasów mojego liceum. To taka archeologia mikro, natomiast ta poważna, na przykład furorę robi w Paryżu głośna wystawa Ramzes i Złoto Faraonów. Cóż takiego wyjątkowego jest w tej wystawie? Opowiemy Państwu w Trójce do Trzeciej za kilka minut. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.

minuta po wpół do pierwszej. Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Proszę sobie wyobrazić, zaledwie kilkanaście dni i sprzedanych blisko 200 tysięcy biletów. 200 tysięcy w kilkanaście dni. Chodzi o głośną wystawę Ramzes i Złoto Faraonów, która robi furorę w Paryżu. Cóż takiego jest wyjątkowego w tej wystawie i dlaczego może warto byłoby się na nią wybrać? O tym opowie nam za kilka chwil profesor Andrzej Niwiński, archeolog, egiptolog, który będzie naszym gościem. Trzeciej. W Paryżu furorę robi głośna wystawa Ramzes i Złoto Faraonów. No to wypadałoby o niej porozmawiać. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Niwiński, archeolog, egiptolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, proszę nam wytłumaczyć, jak to jest, że mimo tego, że o starożytnym Egipcie uczymy się już od właściwie szkoły podstawowej, właściwie można powiedzieć, że tych wystaw jest mniej lub bardziej rozbudowanych sporo, to ciągle jeszcze ta kultura w jakiś sposób nas elektryzuje i każda taka wystawa gdzieś ma za sobą taką nutkę niesamowitości. Z czego to wynika? Panie redaktorze, tutaj są trzy zupełnie różne tematy, które się oczywiście zazębiają. Pierwsze, pan powiedział, mimo iż my w szkole się tam dużo uczymy o starożytnym Egipcie, uczymy się coraz mniej. Ja, kiedy chodziłem do szkoły, uczyłem się przez chyba 2 miesiące tylko i wyłącznie o Egipcie. Teraz najwyżej jest 1 czy 2 lekcje poświęcone Egiptowi, także uczymy się coraz mniej wbrew pozorom. Druga kwestia, sugestia, że wystawy, które są, których się mnoży, jak pan powiedział, sporo wystaw, tak się akurat składa, że rzeczywiście w tym okresie, teraz, ostatnio, od zeszłego roku, tych wystaw się pomnożyło, dlatego że była 200. rocznica odczytania hieroglifów w roku 2022 wypadła oraz 100. rocznica odkrycia grobowca Tutanchamona. Ta przypadała na początku listopada i w związku z tym zarówno w Polsce ukazały się jednocześnie 3 wystawy w różnych miejscach o Egipcie starożytnym, jak i w Paryżu ukazała się też wystawa poświęcona Tutanchamonowi, jego grobowcowi. Ta wystawa trwała do marca i teraz na jej miejsce pojawiła się wystawa pod tytułem Ramzes i Złoto Faraonów. To, że Egipt nas elektryzuje, to jest, wie pan, zjawisko ponadczasowe. Faktycznie Egipt zawsze, i to już od starożytności, był obiektem podziwu, był obiektem, no, nawet rozważań idących w kierunku daleko nienaukowym czasami. To jest ta tak zwana ezoteryka. Notabene teraz dosłownie parę tygodni temu ukazała się książka profesora Erika Hornunga, której byłem tłumaczem i komentatorem, o ezoteryczny, Egipt ezoteryczny. Ona jest na pewno jeszcze do dostania w księgarniach i można się dowiedzieć, jak bardzo od czasów starożytności Grecji, jak bardzo Egipt był obiektem fascynacji ludzi i to się w ogóle nie zmieniło. Także panie rektorze, to jest coś ponadczasowego, to jest coś, co to jest zjawisko znane i no, trudno je racjonalnie może bardzo wytłumaczyć. Po prostu w Egipcie jest tyle fantastycznych rzeczy, wielkości, niesamowitości. Egipt, klimat Egiptu jest tak wspaniały, suchy, że dzięki temu klimatowi zachowały się właśnie ze starożytnego Egiptu rzeczy, które z innych kultur starożytnych się nie miały szans zachowania. Panie profesorze, panie profesorze, już pozwolę sobie wejść w słowo, a proszę powiedzieć, na ile jeszcze Egipt skrywa jakieś tajemnice, które, no ja wiem, że to jest takie pytanie trochę filozoficzne, no bo dopóki się tego nie odkryje, to nie będzie wiadomo, że to jest. Nie, panie redaktorze, skrywa, naturalnie, że skrywa, mniej więcej ja bym ocenił, że może do tej pory zostało odsłonięte, nie wiem, 20, może 25% rzeczy, które znajdują się wciąż jeszcze zakopane, zasłonięte. Nawet największe słynne rzeczy, jak grobowce faraonów, wydawałoby się, że one już dawno wszystkie zostały odkryte, ale skąd? Jest co najmniej, są jeszcze 2 groby, które są nieznane. Co do jednego mamy bardzo duże podejrzenia, że nawet wiemy, gdzie znajduje się do niego wejście. Osobiście jestem w tym od wielu lat zaangażowany. Także wie pan, jeszcze mnóstwo rzeczy jest do odkrycia w Egipcie. Aczkolwiek oczywiście te takie najbardziej spektakularne i świątynie i grobowce, no, zostały już dawno temu odkopane. Ale jeszcze jest mnóstwo rzeczy, jeszcze jest mnóstwo pytań, na które nie ma odpowiedzi. A proszę powiedzieć w takim razie, co jest najważniejszymi atutami tej paryskiej wystawy Ramzes i Złoto Faraonów? Co jest w niej wyjątkowego? W wystawie paryskiej, nie pan, ja szukałem nawet przez jakiś czas, gdzie jest ta wystawa, dlatego że zawsze się wystawy kojarzą z muzeami. Tym razem ta wystawa jest wyeksponowana w takiej dużej hali ekspozycyjnej w parku de la Villette w północnej części Paryża i jest to wystawa komercyjna, czyli zorganizowana przez bardzo bogatych organizatorów, tych, którzy mają tę halę, mają pieniądze i byli w stanie sprowadzić z Egiptu no 100 kilkadziesiąt obiektów, które tam są na tej wystawie. Ale to nie te obiekty, moim zdaniem, są najbardziej przyciągającym elementem dla widza. Mianowicie tę wystawę, poza pokazaniem tych kilkudziesięciu obiektów oryginalnych, Troszkę brakuje mi rzetelnej informacji o tych obiektach, w ogóle informacji o jakimś konsultancie naukowym tej wystawy, więc nie wiem do końca, musiałbym tam pojechać i zobaczyć i dopiero wtedy powiedzieć, jaką ona ma wartość z punktu widzenia informacyjnej. Natomiast niewątpliwie ona ma wartość poznawczą pod tym względem, że na przykład nowoczesność tam wkroczyła, czyli ja nie wiem, jak to się nowocześnie nazywa. To jest taka wirtualne oglądanie rzeczywistości znajdującej się gdzie indziej. Jasne. Dostaje pan jakieś takie okulary, gdzie jest, nie wiem, 4D czy 5D, ja nie wiem, jak to się teraz mówi na to. Ale w każdym razie siedzi się i ogląda się na przykład świątynię Abu Simbel, która znajduje się w południowym Egipcie, bardzo daleko na południe w Egipcie. Ogląda się grobowiec Nefertari, małżonki Ramzesa Wielkiego, fantastyczny grobowiec, więc oczywiście sam fakt, że można coś takiego zobaczyć siedząc na fotelu w Paryżu, to jest bardzo atrakcyjne. Ja absolutnie nie mam zamiaru tutaj krytykować tej wystawy. Jako egiptolog oczywiście brakuje mi innych aspektów, brakuje mi jakiejś spójności informacyjnej, ale nieważne. Ludzie są zachwyceni tą wirtualną rzeczywistością. No tak. Którą mogą oglądać wygodnie, siedząc w fotelu, zwiedza się Abu Simbel, prawda? Więc to jest chyba to ludzi przyciąga. Do tego to, o czym żeśmy już mówili, ta magia starożytnego Egiptu, która jest wszędzie i gdziekolwiek robimy wystawę, to ona, ta magia jest. Sam teraz robiłem wystawę całkiem niedawno w Pawianicach, była wystawa. Teraz w Myślenicach będzie otwarcie za 5 dni wystawy, wie pan, i wszędzie ludzie przychodzą i wszędzie te magie Egiptu konsumują. To jest bardzo dobre, że takie wystawy są. Uzupełniamy braki dydaktyki szkolnej. Panie profesorze, trochę wyprzedził pan moje pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o starożytny Egipt w Polsce, czyli gdzie w tej chwili wybrać się, żeby zobaczyć, ale rozumiem, że z pana słów już wywnioskowaliśmy. Pawianice, tak? W najbliższym czasie. Nie. Pawianice to właśnie były. Teraz Myślenice. To jest tuż koło Krakowa. Zdaje się, że jest cały czas jeszcze wystawa, też taka komercyjna, w warszawskiej Pradze. Jeszcze cały czas poświęcona Tutanchamonowi. Ta wystawa chyba nadal jest czynna. To jest w tym momencie, o ile się orientuję, nie wiem, czy w Lublinie jeszcze nadal była wystawa, nie wiem, czy ona jest nadal, ale w każdym razie kilka takich wystaw jest, a ta w Myślenicach będzie najnowsza. Natomiast jeśli chodzi o polski akcent, wie pan, ja zawsze takiego sportowej przenośni używam. Polska należy do Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o badanie kultur starożytnych, a zwłaszcza kultur właśnie Egiptu, Sudanu. Należymy do ścisłej światowej czołówki, w niczym nie ustępując tym bardzo zamożnym instytucjom jak muzea typu British Museum czy Metropolitan Museum of Art. Panie profesorze, i tu postawimy kropkę, a o tych dokonaniach polskich archeologów już w naszej audycji dzisiaj mówiliśmy. Natomiast ja bardzo, bardzo dziękuję za tych kilka słów dotyczących tej wystawie paryskiej Ramzes i Złote Faraonów. Naszym gościem był profesor Andrzej Niwiński, archeolog, egiptolog. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Jestem sama, a świat dalej kręci. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem. Ciągle mówisz, że przesadzasz.

Państwo Trójki. Do trzeciej za 8 minut będzie godzina 13. Wspomniałem dzisiaj, bo mówimy sporo na temat odkryć archeologicznych, o tym, że kto wie, jakie skarby skrywają nasze piwnice czy składziki. No i pan Stanisław napisał: podczas rozbiórki starej szopy nad Narwią w moich rodzinnych stronach pod Piwniczeniu, gdzie dziadkowie, a następnie rodzice mieli spiżarnię, odkryliśmy 20 butelek trunku własnego wyrobu, sprzężyta z dodatkiem owoców lasu i soku z tataraku. Na kartce widniała data sierpień 84, czyli już trochę leżakowało. No cóż, każdy może być Indianą Jonesą swojego losu. Take a look at me now.